آپ نے ارشاد فرمایا کہ 30 دن کے قافلے میں جب تک با اخلاق سلجھا ہوا امیر قافلہ نہ ہو تو قافلہ بعض اوقات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ امیر قافلہ جو اس 30 دن کے قافلے کو مضبوط بنائے اس میں ایسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس سے قافلہ مفید ثابت ہو؟ ایک تو یہ کہ وہ غسیلہ نہ ہو, غسیلہ ہوگا تو کیس خراب کر دے گا, تھکن میں غصہ زیادہ آتا ہے, چڑچڑاپن ہو جاتی ہے. پھر دھوپ, کھانے پینے کی جو ترکیب گھر میں تھی یا آرام کی وہ نہیں پاتا قافلے میں, تو اب وہ غصہ آئے گا تو وہ جھاڑتا رہے گا, پھر نئے کو بھی جھاڑے گا پرانے کو بھی جھاڑے گا تو معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح درگزر کا مادہ بھی رکھتا ہو, جو شے انتقام والا نہ ہو. بعض لوگ انتقام لیتے ہیں, جیسے کسی نے کسی کی بات کاٹ دی اس وقت وہ جواب نہیں بن پاتا تو خاموش رہ جاتے, پھر موقع کے متلاشی ہوتے ہیں کہ جب پھر وہ کوئی بھول کرے تو پھر وہ اس وقت اس کے انتقام لیتے ہیں, وہ جوابی کاروائی کرتے ہیں. جو سمجھدار ہے وہ سمجھ بھی لیتا ہے کہ انتقام لیتا ہے. لہذا درگزر کا مادہ رکھنے والا ہو, معاف کر دینے کا خوگر ہو, سمجھدار اور بردبار, دور اندیش, معاملہ فہم اسلامی بھائی ہوگا تو انشاءاللہ 30 دن کا مدنی قافلہ تو کیا وہ 12 ماہ کا مدنی قافلہ بھی سنبھال لے گا. اسی لیے مدنی قافلہ کورس پر آپ خوب زور لگائیں اور جس میں اس کی صلاحیت پائیں مدنی قافلہ کورس کے لیے اس کو تیار کر کے مدنی تربیت گاہ کے حوالے کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ مبلغین تیار ہوں اسی طرح کے کہ جو بردبار سمجھدار حدیم التبع اور نرم مزاج کے ہوں. تو انشاءاللہ دنیا بھر میں ہمیں مدنی کام کرنے میں بہت سہولت ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی.